نستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, bir ay sonra yeniden inşallah bir Kitab-ı Tevhid dersinde Allah bizi karşılaştırdı. Ona hamdü sena ediyoruz. İsim sıfatla alakalı meseleleri şimdilik bir kenara koyuyoruz. İmam Buhari, tenavvuda hayır vardır, çeşitlilikte hayır vardır kaidesince ne yapıyor? Diğer bir konuya, başka bir konuya geçiyor. O da Allah Azze ve Celle'nin rü'yeti, yani görülmesi meselesi. Kıyamette, cennette Allah Azze ve Celle'nin ne yapılması? Görülmesi meselesini ne yapıyor? Bab başlığıyla bize veriyor ve bununla alakalı bayağı çok olmak kaydıyla da rivayet zikrediyor. Bazıları kısa, bazıları uzun. Evet, rü'yetullah. Allah Azze ve Celle'nin görülmesi. Evet, Ehl-i Sünnet'in bu konudaki görüşü belli. Allah Azze ve Celle'nin evet görüleceğine dair, kıyamet günü ve cennette görüleceğine dair ayet ve hadislerden naslardan hareketle görüş beyanında bulunuyorlar ve bu hususta ittifak var. Yani bu konuya bu üç grubu da ne yapabiliriz? İdhal edebiliriz. Her ne kadar Eş'ariler ve Maturidiler bazı meselelerde Ehl-i Sünnet'ten değilseler de, işte imanın müsemması, kader ve isim sıfatla alakalı, onun dışında bu meselede dahil olmak üzere Ehl-i Sünnet'ten, yani Allah Azze ve Celle'nin rü'yetunu mümkün görenlerden, yani bu üçü Allah Azze ve Celle'nin rü'yetini ne görüyor? Caiz görüyor, dinin bir emri görüyor. Ama Mutezile, yani Cehmiye ise bunu ne yapıyor? Reddediyor. Yani isim sıfat da reddetmekle kalmıyor, rü'yetullah'ı da ne yapıyorlar? Reddediyorlar. Çünkü rü'yetullah da netice itibarıyla Allah'ın vecihine ne yapmaktır? Bakmaktır. Allah'ın vecihine, yüzüne bakmaktır. Onun lezzetini ne yapmaktır? Tatmaktır. Adam Allah'ın vecihini kabul etmiyor ki Allah'ın vecihine bakmayı kabul etsin. Allah'ın vecihini kabul etmiyor ki Allah'ın vecihine bakmayı ne yapsın? Kabul etsin. Evet, İmam Buhari adeti olduğu üzere gene ne yapıyor? Bab başlığına neyi koyuyor? Ayet-i Kerime'yi koyuyor. Evet. Kıyamet Suresi 22. ve 23. ayet-i Kerime'yi ne yapmış İmam Buhari rahmetullahi aleyh? Bab başlığına koymuş. Evet. Kim okuyacak bize bu bab başlığını? Kim okuyucumuz bugün? Murat, oku bakalım bab başlığını. Bâb-ı kavlillahi teâlâ. Gâlel imamul Buhâriyyü rahimahullah. Gâle imamul Buhâri rahimahullah. Bâb-ı kavlillahi teâlâ. Vücûhün yevme izin nâdiratun ilâ rabbühâ nâzıra. Evet. İmam Buhari Kıyamet Suresi 22. ve 23. ayet-i kerimeyi ne yapmış? Bab başlığı olarak bize vermiş. Yasin, oku. Yüce Allah'ın bir takım yüzüne... Türkçeyi bile okuyamıyorsun be. ...yeru tazedir. Rablerini göreceklerdir. Evet. Evet. Bu Osmanlı'nın kullandığı ne? Bir tabir. Tabii şimdiki nesil bunu anlamıyor. Yani bir mana parlayacak, ışıldayacak, gülümseyecek, mutlu olacak. Hepsini cem etmiş o kelimeyle Osmanlı. Tabii... Şimdi onu okumak öyle, Arapçayı okumaktan zor. Arapçayı okumaktan zor. Arapça daha kolay. Evet. O gün bir takım yüzler ne yapacak? Parlayacak. Rablerine de ne yapacaklar? Evet. Bakacaklar. Ayetin devamında da ve vucuhun yevme idin basıra. Yine o gün bir takım yüzlerde ne olacak? Asık suratlı olacak. He. Sonra ne olacak? Tezunnu en yuf'ale biha fakira. Yani bel kemiğinin kırılacağını anlayacak. Evet. Demek ki bize sadece iki ayetini veriyor. Son iki ayeti de önemli. Ve vucuhun yevme idin basıra. O gün yine bazı suratlar asık olacak. Tezunnu en yuf'ale biha fakira. Bel kemiğinin kırılacağını anlayacak. Böyle zannedecek. Böyle kanaat edecek. O gün yüzler ne yapacak? Parlayacak. Nadıra. Ne demek? Ak olmak, parlamak, gülümsemek, mutlu olmak. Her anlama geliyor. Diyor ki İbn-i Cerir rahmetullahi aleyh. Vucuhun yevme izin, yani yevmel kıyame. Kıyamet günü yüzler nadıra. Hasenetun cemiletun minen naim. Allah'ın onlara vermiş olduğu o büyük nimetten dolayı güzel olacak, iyi olacak. Yukal nazura vecuhu fulan. Denir ki diyor falanın yüzü nazur oldu. Yani idâ hasune minen ni'me. Nimet karşılığında güzel olduğunda. Sonra ve nazzarallahu vecehehu. Allah onun yüzünü nazretsin. Yani idâ hassenehu kezalik. Yani onu ne yapsın? Diğerinde olduğu gibi güzel etsin. Hatta hadiste ne diyor? Nazzarallahu imra'an semya makaleti fevaaha kema semya'ha. Ya da feeddaha kema semya'ha. Allah o gün ne yapsın? Yüzleri ak etsin. Hangi yüzü ak etsin? Hangi yüzü ak etsin? Hangi adamı ak etsin? Hangi kişiyi ak etsin? He, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan işittiğini belleyip bellediği şekliyle ne yapan bizzat? Eda eden. Ya da işittiği şekilde bizzat ne yapan? Eda eden. Ha, demek ki burada nazıra ne? Ak olmak, parlamak. O anlama geliyor. Sonra İmam Taberi ne yapıyor? Seleften müfessirlerden vermiş olduğu senetlerle bu manada pek çok rivayeti ne yapıyor bize? Veriyor. İlâ rabbiha nazira. Rabbine bakacak. Ey tilkel vucuh en nazra. He, Rabbine bakacak. Hangi yüzler? O mutlu yüzler. Parlayan yüzler. Tanzuru bi ebsariha ilâ rabbiha. Gözleriyle kime bakacak? Rabbine bakacak. Ve zelike a'la naimil ahire. Bu ahiretinde en üst neyi? Nimeti mükafat. Ahiretinde ne? En üst nimeti mükafatı. Sonra İbn-i Cerir İkrime kanalıyla Hasan ve Ati ile Afi'den şunu rivayet ediyor. Yanzurune ila rabbihim. Rablerine bakacaklar. Sonra Mücahit Ebi Salih kanalıyla Temtaziru sevabe rabbiha. Evet. Demek ki bakmak. Burada açık. Ancak bir rivayet var. Taberi bunu rivayet etmiş. Rabbinin sevabını beklemek. İşte Mutezile bu rivayete ne yapıyor? İtimat ediyor. Mutezile'nin rivayetli işi olmaz. Ama yani söylediklerine inandıklarını eğer delalet eden bir rivayet varsa ne yaparlar? Onu alırlar. He, bunu rivayet eden git. İmam Taberi. Taberi rivayet ettikten sonra diyor ki ve sevab el kavlül evvel. Doğrusu nedir? İlk söz. Yani bakmak. Neden? Enneha tanzur ila halikiha. O yüzler kime bakar? Yaradanlarına bakar. Ve bizalike ca'el eser an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu manada Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan ne gelmiştir? Pek çok rivayet. Yani sen merfu rivayetleri bir kenara atacaksın. Bizzat aleyhissalatü vesselamın ifadelerini. Ondan sonra hiç almadığın, pek çok kez reddettiğin Mücahid'in ve Atiye el-Afi'nin neyine? Sözüne takılacaksın. Mücahid'i anladık ama Atiye el-Afi zaten kendi başına nedir? Zayıf bir ravidir. Kendi başına nedir? Zayıf bir ravidir. Evet. Sonra devam ediyor. Diyor ki An İbni Ömer Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki İnne edna ehlil cenneti menzileten. Konum olarak cennet ehlinin en aşağısındakiler. Lemen yanzuru fi mulkihi elfey sene. Allah Azze ve Celle'nin mülküne 2000 sene ne yapan? Bakandır. Daha sonra diyor ki ve inne eftalehum menzileten. Onların konumca en yüksek olanı lemen yanzuru fi vecihillahi kulle yevmin merrateyn. Her gün Allah Azze ve Celle'nin yüzüne 2 kere bakandır. Evet. Thümme tela. Sonra şu ayeti okudu diyor. Vucuhun yevme izin nazıra ila rabbiha nazıra. O gün yüzler parlayacak ve Rablerine ne yapacaklar? Bakacaklar. Daha sonra gal diyor ki nazıra demek el beyaz. Beyazlık demek. Es safa. Saflık demek. İla rabbiha nazıra. Rabbine bakacak. Yani tanzuru kulle yevmin fi vecihillahi azze ve celle. Her gün Allah azze ve celle'nin neyine? Yüzüne. Şimdi anladık mı? İmam Buhari neden bu konuyu isim ve sıfatı zikrettikten sonra verdi? Birinci katı inşa etmeden ikinci katı inşa edemezsin arkadaş. Önce birinci katı inşa edeceksin. Bakılacak olan ne? Rabbinin neyi? Yüzü. Rabbinin yüzü olmadan bakmanın bir anlamı yok. Rabbinin yüzüne bakacaksan önce Rabbinin sıfatını ne yapacaksın? Ortaya koyacaksın. Onu ortaya koydu. Onunla alakalı bizzat ne açtı? Bak, başlığı açtı değil mi? Peşinden de ne yaptı? Bu meseleyi İmam Buhari gündeme getirdi. Daha sonra başka bir rivayet, o da İkrime'den, vucuhun yevme izin nazıra ila rabbiha nazıra gal tanzuru ila rabbiha nazaran. O gün Rabbinin yüzüne bizzat bakmayla bakacak. Bizzat ne yapacak? Bakmayla bakacak. Daha sonra Hasan bin Şakik'ten bir rivayet oldu. Diyor ki gal semiyotu ebi yegul, babam Şakik dedi ki İbn Seleme, yegul ahberenil Hüseyin İbni Vakıt. Hüseyin İbni Vakıt bana haber verdi. Fî kavlihi teâlâ, Allah Azze ve Celle'nin şu sözü hakkında, vücûhin yevme izin nâzıra, o yüzler parlayacak, minen naîm. Neden dolayı? Büyük nimetten dolayı ilâ rabbihâ nâzıra bakacaklar. Peşinden, evet, Kufeli bazı nelerden? Şeyhlerden rivayet ediyor. Diyor ki tanzuru ilâ rabbihâ nazaran. O gün Rabbinin yüzüne ne olarak bakacaklar? Bakmayla bakacaklar. Daha sonra Hasen'den rivayet alıyor. Diyor ki vucuhun yevme izin nazıra. O yüzler ne yapacak? Parıldayacak. Gal Hasen diyor ki Basri. Hasene yani güzel olacak o yüzler. Devam ediyor. İlâ rabbihâ nazıra. Gal diyor ki tanzuru ilel halik. Yaradana bakacaklar. Ve hakkun leha en tandar. Yaradana bakıp da o yüzün parlaması nedir? Haktır. Rabbim vecine bakıp da o yüzün ne yapması? Parlaması haktır. Ve hiye tanduru ilel halik. Neye bakacak? Halika bakacak. Mutezile bu rivayeti almıyor. Zayıf olanı alıyor. Rabbinin sevabını ne yapacak? Bekleyecek. Halbuki bu da kimden geliyor gene? Hasanül Basri'den geliyor değil mi? Daha sonra İbni Kesir'den vucuhun yevme izin nazıra. O gün yüzler parlayacak yani kıyamet günü minen nazara. Parlamaktan, aklıktan. Ey hasenetun behiyye. Güzeldir. Neyi? Vecihi neyi? Heyeti güzeldir. Müşrikatun mesruratun nur verir. Başka? Mutludur. İlâ rabbiha nazıra. Rabbine bakacak. Ey terahu ayanen. Açıkça onu ne yapacak? Görecek. Ey terahu ayanen. Kema ravahul Buhari fi sahihihi. Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği gibi. Birazdan o rivayet sizde var. Bir daha ders alacağız. İnnekum seteravne rabbekum ayanen. Rabbinizi siz açık seçik ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Evet. Ey muayeneten. Bizzat gözle muayeneyle. Karşındakini görürcesine yanzurune ileyhi ona bakalım. Sonra diyor ki İbni Kesir. وَقَدْ ثَبَتَتْ رُؤْيَةُ الْمُؤْمِن۪ينَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ Ahiret yurdunda müminlerin Rablerini göreceği nasla sabittir. فِي الْاَحَادِيثِ الصِّحَةِ Sahih hadislerde. مِنْ تُرُقٍ مُتَوَاتِرَ اِنْدَ اِمَّتِ الْحَدِيثِ Hadis imamlarının nezdindeki ney? Mütevatir tariklerle, yollarla. لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا Bunu reddetmek ne değil? mümkün değil. Vela menuaha, men etmekte ne değil, mümkün değil. Daha sonra bunlarla alakalı neleri, rivayetleri bize ne yapıyor, zikrediyor. Şimdi İbn Kesir'in, evet, bu sözünü alalım. Bize bu İbn Kesir'in sözünü kim okusun? Şöyle Türkçe güzel okuyacak Yasin. Şuradan başta bir takım yüzler parlayacak şuraya kadar, sonuna kadar. Şuradan başla, İbn Kesir'in sözünü alalım, hızlıca oku. Bir takım yüzler de o gün parlayacak, sevinçli, aydınlık, parlak ve güzel olacaktır. Rablerine bakacaklardır, ayen beyan Rablerini göreceklerdir. Buhari merhumun sayyinde rivayet ettiği gibi, siz Rabbinizi aşikare göreceksiniz. Hadis imamları katında karşı konulması ve reddedilmesi imkansız biçimde mütevatir yollarla varit olan sayı hadislerle müminlerin ahiret diyarında Allah'ı görecekleri sabit olmuştur. Nitekim Buhari ve Müslim'in sahihlerinde yer alan Ebu Said ve Ebu Hureyre'den menkul hadiste buyrulur ki, insanlar ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bulutsuz bir günde güneş ve ayı görmekten rahatsız olur musunuz? Onlar hayır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, işte siz Rabbinizi böylece göreceksiniz. Yani bakın, bulutsuz günde gördüğünüz gibi. Açık seçik. Gelecek o rivayetleri alacağız. Pek çok rivayet alacağız inşallah. He. O rivayetin bir lafzında ne diyor? He. Aynen Bedir'de. Yani ne? He. Bedir yani kaçı olur ayın? 14'ünde ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Başka bir rivayetinde de hiç izdihama uğramadan. Şimdi düşünün, önünüzde bir adam var. He. 10 milyar kişisiniz. Ya da 5 milyar kişisiniz. O adamı görürken hep birbirinizi ezersiniz değil mi? Bir kısmınız zıplar, bir kısmınız yüksek bir yere ayar, bir kısmınız diğerinin sırtına ne yapmak? Yüklenmek için. Ama Rabbinizi göreceğiniz zaman hiç kimse kimseye izdiham yapmayacak. O kadar rahat, ayan bir şekilde göreceksiniz. Yani bunlar açık seçik naslar. Ama tabii bazen insan nasla bakmaz. Hevasına bakar, aklına bakar. Yani nasıl bir kenara iter. Devam. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Cerir'den nakledilir ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dolunaylı bir gecede aya baktı ve dedi ki, şu ayı gördüğünüz gibi muhakkak Rabbinizi de göreceksiniz. Ayın 14'ü olur yaklaşık, evet. Eğer güneşin doğuşundan ve batışından önce namazı kaçırmamaya gücünüz yeterse onu yapın. Yine Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Musa'dan nakledilir ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İçindekileri ve kapları altından iki cennet, içindekileri ve kapları gümüşten iki cennet, topluluk ile Allah'a bakmaları arasında Adn cennetinde yalnız Allah'ın zatının kibriya örtüsü vardır. Müslim'in tek başına rivayet ettiği hadisler arasında Süheyb'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da naklettiği hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Cennet ehli cennete girdiğinde denilir ki, Allah-u Teala neyi istiyorsanız onu artırayım diyor. Onlar derler ki, yüzümüzü artmadın mı? Sen bizi cehennemden kurtarıp cennete girdirmedin mi? Ravi der ki, perde açılır, onların Rablarına bakmaktan daha sevimli hiçbir şey verilmez. Ve işte bunun ötesi de vardır. Sonra, güzel davrananlara daha güzeli ve fazlası var. Yunus 26 ayetini okudu. Müslim'in tek başına rivayet ettiği hadislerden birinde de Cabir nakleder ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala müminlere gülerek tecelli eder. Kıyamet, yani kıyamet sahrasında. Bu hadislerde müminlerin kıyamet için toplandıkları meydanda ve cennet bahçelerinde Rablarını görecekleri belirtilmektedir. İmam Ahmet bin Hanbel der ki, bize Ebu Muaviye, Abdullah bin Ömer'den nakletti ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cennet ehlinin derecesi en aşağıda olanı 2000 sene kendi mülküne bakar da yakınını gördüğü gibi uzağını da görür. Eşine ve hizmetçilerine bakar. Onların mertebe bakımından en üstün olanı günde iki kez Allah-u Teala'nın vechine nazar eder. Bu hadisi Tirmizi Abd ibn Humeyd kanalıyla Süveyd'den nakleder ve Abdullah ibn Ömer'in şöyle dediğini işittim diyerek hadisi olduğu gibi zikreder. Yine Tirmizi der ki, bu hadisi Abdülmelik, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Keza Sevri de Abdullah İbni Ömer'den rivayet etmiştir. Eğer konuyu uzatmak endişesi olmasaydı biz bu hadisleri muhtelif tarikleriyle ve lafızlarıyla birlikte Sahih, Hasan, Müsned ve Sünen kitaplarından naklederdik. Ancak... Yani ne demek istiyor İbn-i Kesir? Bunlar mütevatir o kadar çok ki yani sadece size burada ne yapıyorum? Bir demetini veriyorum ki geneli Kütüb-i Sitte'de yani Buhari, Müslim ve diğerlerinde olanlara göre çok fazladır. Evet, devam et. Ancak bu tefsirin muhtelif yerlerinde dağınık olarak bu hadisleri zikrettik. Tevfik Allah'tan. Yani ne demek istiyor? İşte Kıyamet suresindeki bu ayette, sonra Yunus suresindeki 26. ayette lillezine ahsenul husna ve ziyade. Evet. İyilik yapanlara iyilik var, bir de ne var? Ziyade. O ziyade ne? Allah'ı görmeleri. Başka Mutaffifin suresi 15. Kella innahum an rabbihim yevme idin le mahcubun. O gün kafirler Rablerini görmekten ne yapacaklar? Men edilecekler. Bu bile mefhum muhalifiyle müminlerin Rablerini göreceğine nedir? Delildir. Ha, bu iki ayetin tefsirinde de başka rivayetler zikrediyor. Mutaffifin 15, Yunus 26. ayetler. Onun için yani burada diyor bir kısmını zikrettim. Diğer iki ayette de ne yaptım? Muhtelif rivayetleri zikrettim diyor. Devam. Ancak bu tefsirin muhtelif yerlerine dağınık olarak o eseri zikrettik. Tevfik Allah'tandır. Bu konu sahabenin, tabiinin ve selef salihinin üzerinde icma ettiği bir konudur. Bütün imamlar arasında da bu hususta ittifak vardır. Tam Allah'a mahsustur. Buradaki ila edatını nimetler anlamına gelen... Şimdi bazıları diyorlar ki... Sen de ila rabbiha nazara. Rabbine bakacak diyor ya. Oradaki ila harficerini... Alanın yani nimetlerin tekili olarak görenler var. Rabbine değil, Rabbinin neyine? Nimetine. Şimdi bak ne diyor İbn Kesir. Yani adamlar tarif etmek için ellerinden geleni. Yani hani Allah Arapçayı yarattı. Bütün dilleri Allah yarattı. Arapçayı ne zamandır yarattı diyelim? Atıyorum yani. 10 bin yıldır yarattı. Bilmiyorum ya. 10 bin yıldır ilah harfi cerdi. Bu ilahı bunlar ne yaptılar? Nimet yaptılar. Devam. Buradaki ila edatının nimetler anlamına gelen e'la'u kelimesinin müfredi olduğu tekili yani. Nimetler anlamına tevil edenlere gelince onlar Rablarına bakacaklardır kavlinin Rablarının sevabı ile sevineceklerdir şeklinde olduğunu bildirirler. Sevri Mansur kanalıyla Mücahit'ten bunu nakleder. İbn-i Cerir Taberi de değişik vecihlerle bu rivayeti Mücahit'ten nakleder. Ebu Salih de böyle demiştir. Ancak bu sözün yorumlanabileceği en uzak yorum ve takip edilebilecek en yanlış yoldur. Allah-u Teala'nın hayır doğrusu onlar o gün Rablerinden yoksun kalacaklardır. Mutaffifin. Mutaffifin evet. 15. Evet. Karşısında bunların durumu ne olacaktır? İmam Şafii merhum der ki iyiler aziz ve celil olan Allah'ı göreceklerini bildikleri için fasıklar perdelenirler. Bu ayeti kerimenin ifadesinin dalalet ettiği hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir hadisler de varit olmuştur. Nitekim İbn-i Cerir Taberi der ki bize Muhammed İbni İsmail el-Buhari Hasan'dan nakleder ki o bir takım yüzler o gün parlayacak kavlinden maksat güzelleşecek demektir diyor. Rablerine bakacaklardır, Rablerini göreceklerdir. O yüzlerin yaratana bakarken parlamada, aydınlanmada hakkıdır. Bir takım yüzler de o gün asıktır. Bel kemiğinin kırılacağını anlar. Bu da fasıkların yüzüdür. Kıyamet günü bütün fasıkların yüzü asık olacaktır. Katede der ki buradaki bel sıra kelimesi asık ve ekşi anlamına gelir. Sütlü ise rengi değişir demiştir. İbn-i Zeyd de bunu yüzü buruşur ve asılır diye tefsir etmiştir. Bel kemiğinin kırılacağını anlar. Mücahit buradaki bakira kelimesinin felaketli ve dehşetli anlamına geldiğini bildirir. Katede kötü derken Süddi kendisinin helak olacağını kestirir der. İbn-i Zeyd ise o cehenneme gireceğine kanaat getirir diye mana vermiştir. Bu makam Allah-u Teala'nın şu kavillerinde beyan ettiği andır. O gün nice yüzler ağrır, nice yüzler kararır. Ali İmran 106. O gün bir takım yüzler aydınlıktır, gülmekte ve sevinmektedir. O gün bir takım yüzler de tozlanmış ve onları karanlık bürümüştür. İşte bunlar kafirler ve facirlerdir. Abese 38-42. O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüşlerdir. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen açlığı gidermeyen kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur. İnanmış olanların yüzleri o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Ona da boş söz işitmezler. Gâşiye suresi 2-11. Ve yani, daha buna benzer birçok ayet-i kerime geçmişti. Evet, İbn-i Kesir ne yapıyor burada? Gerek ayetlerle gerekse hadislerle ne yapıyor? Kısa şekilde Ehl-i Sünnet'in neyini? Görüşünü veriyor. Yani bundan fazlasına aslında insanın çok fazla neyi yok? İhtiyacı yok. Ama durum şüphelere cevap vermek olunca mevzubahis olan yani şüphelere cevap vermek olunca tabii fazlası gerekiyor. Yoksa bir Müslümanın bilmesi gereken bu kadar. Bunu bilmesi Müslüman için nedir? Yeterlidir. Ama dediğim gibi gayemiz sadece itikadı ispat değil aynı zamanda tenzihi. Yani şüpheleri ne yapma? Arındırma, giderme. Begavi diyor ki vucuhun yevme izin, o gün yüzler parlayacak. Yani yevmel kıyame, kıyamet günü nazıra parlayacak. Yani Gale İbni Abbas, İbni Abbas diyor ki diyor hasene, güzel olacak. Ve Gale Mücahit, Mücahit diyor ki mesrura, mutlu olacak, sevinçli olacak. Ve Gale İbni Yezid, İbni Yezid diyor ki naime, nimete boğulmuş olacak. Diyor ki ve Gale Mukatil, Mukatil diyor ki beyzun ya'luhen nur, beyaz olacak, onu da nur ne yapacak? Yükseltecek. Ve Gale Suddi, Sud diyor ki mudi'e, ne? Işıldayacak. Daha sonra ki Gale Yaman, Yaman dedi ki musfira. Ve gâle ferra, yani ferra dedi ki müşrika bin naim, nimetlere boğulmuş, o nimetlerle parıldayacak. Yukal denir ki diyor nazzarallahu vecehu, Allah yüzünü ağarsın, ak etsin, yanduru nazran ve nazarahullah ve anzarahu ve nadura vecehu yanduru nazraten ve nadareten. Bunların hepsi diyor şu ayete delalettir. Tarifu fi vucuhihim nazraten naim. O gün onların yüzünde ne görürsün diyor? Bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselama hitap. Ne görürsün diyor? Nimetlerin sevincini. O gün, bak burada bizzat hitap kime? Peygamber aleyhissalatü vesselama. Sen o gün onların yüzlerinde ne görürsün? Nimetlerin neyini? Sevincini. Nazra orada da geçti. Sevincini, mutluluğunu, paklığını, aklığını görürsün diyor. Burada tarifi bilirsin, aynı zamanda görürsün demek. Daha sonra diyor ki ila rabbiha nazira. Rabbine bakacaklar. Gale İbn Abbas ve ekferun nas, İbn Abbas ve ulemanın çoğu demiştir ki tanzuru ila rabbiha ayanen bila hicab. O gün Rabbinin yüzüne açıkça bakacaklar. Aşikar, ne olmadan, arada bir örtü, perde, örtü olmadan. Hasan diyor ki tanzuru ilel halik. O yüzler kime bakar? Yaradana bakar. Ve hakkun laha en tandarra. Ve nedir o Rabbinin yüzüne bakanın da yüzünün ne olması? Pak olması, mutlu olması, sevinçli olması nedir? Haktır. Vehiye tanduru ilel halik. Daha sonra İbni Ömer'den daha önce geçen rivayetin biraz daha uzununu alıyor. Galiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki inne edna ehlel cenneti menzileten. Demin İbni Kesir de bir farklı rivayetini verdi. Cennet ehlinin menzilece konumcu en düşüğü lemen yanzuru ila cenanihi ve ezvacihi, evlatlarına bakan ve ezvacihi, hanımlarına ve naim, nimetlerine ve hidemi, hizmetçilerine bakan ve surri, mutluluğa bakan mesirete elf sene, bin yıllık bir mesireyle. Sonra ve ekremehum alallah, Allah katında Allah'a en ikramlı, en üstün gelenleri men yanzuru ila vecihihi, Rabbinin yüzüne bakan gadaten ve aşiyeten, sabah ve akşam. Sümme kara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Peygamber Efendimiz şu ayeti okudu bakın. Yani Peygamber Efendimiz neyle neyi ne yapıyor, orantılıyor? Vucuhun yevme izin nazıra. O yüzler ne yapacak? Parıldayacak, sevinecek, mutlu olacak. İlâ rabbihen nazıra, yüzüne bakacak. Bu meyanda rivayetler ne? Çok. Mesela bunlardan bir tanesini Suyuti Durrul Mensur'da rivayet ediyor. İbni Merdüveyh'in tahric ettiğini İbn Abbas kanalıya diyor ki İbn Abbas vucuhun yevmeydin nazıra ila rabbiha nazıra gale tanduru ila veci rabbiha. Diyor ki İbn Abbas o gün ne yapacak o yüzden? Rabbinin yüzüne ne yapacak? Bakacak. Daha sonra diyor ki müellif vel ahadis fi ru'yetil müminin li rabbihim fil ahire kefira cidden. Müminlerin kıyamet günü ahiret günü Rablerini göreceklerine dair rivayetler, hadisler çok fazla. Fakat tevateret an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, mütevatir olarak gelmiştir Peygamber Efendimiz'den. Ve telakkaha etba'uhu. Ve ne yapmıştır ondan da etba'ı, sahabe etba'ı, onun tabiini daha sonrası, bikulli kabul. Neyle? Kabulün her çeşidiyle, herhangi bir red olmadan. Ne yapmışlardır? Almışlardır. Vertiyah ve inşirahin laha. Herhangi bir itiraza, herhangi bir neye, kapalı gönüllülüğe ne yapmadan, maruz kalmadan. Açıklıkla. Ve kulluhum yercu rabbahu. Her biri Rabbini görmeyi ne yapar? Diler. Ve yes'eluhu, ister. En yekune mimmen yarahu fi cennati adin. Adin cennetlerinde kimi görmeyi? Rabbini görmeyi. Yevmete yelkahu, Rabbi ile ne yaptığında? Karşılaştığında. Daha sonra diyor ki velem yerudde hadil ahadis illa ehlul bid'a ve dalal. Bu hadisleri sadece ve sadece bid'at ve dalalet ehli reddetmiştir. Ellezine i'tadu bi hidayeti kitabillah ve sünneti Resulihi sallallahu aleyhi ve sellem, ki onlar ne yaparlar? Allah'ın kitabıyla hidayet bulmayı, Resulullah'ın sünnetiyle hidayet bulmayı ne yaparlar? İstemezler, ona karşı çıkarlar. Ne karşılığında? Ara en fasile. Ne? Kötü, bozuk görüşler karşılığında. Zaamu, iddia ederler, enneha ma'kulat ve hiye dalalat ve cehalat ve şubuhat. Onlara göre sayı olan akledilenlerdir. Akledinin dışındaki her şey sapıklık, cehalet ve şüphelerdir. Kema se'eti beyan zâlike inşallahü teâlâ. Daha sonra diyor bununla alakalı ne? Reddiyelerimizi vereceğiz. Fakat efrade kefirun min ehli sünne hâzîl mesele bi müellefât hassa. Ehli sünnete mensup pek çok alim de sırf ru'yetullah ile alakalı ne yapmışlardı? Müstakil eserler yazmışlardır. Yani sadece hadislerin geçtiği kitaplar değil, müstakil eserler yazmışlardır. Daha sonra İmam Beyhaki'nin El-İtikad adlı, ki İmam Beyhaki Eş'ari mezhebine nedir? Mensup bir insandır. Onun İtikad adlı kitabında bir bölüm almış müellif. Bunu okuyacağız, buna dikkat edeceğiz. İmam Beyhaki burada çok güzel bilgiler veriyor. Diyor ki İmam Beyhaki, La yahlun nazar en yekunallah teala ana bihi nazar eliyeti var. Şimdi burası çok önemli. Şimdi burada Rabbine bakacak diyor ya, nazar. Bu nazar, yani bakma diyelim. He. Şu itibardan, yani buradaki nazar, bakma eylemi lügat olarak şu ihtimallerin dışına çıkmaz. Bir, ya itibar anlamındadır. Ne demek itibar? İbret almaya. Ne demek? İbret alma. Ne ayetinde olduğu gibi? Gâşiye 17. Efela yenzurûne ilel ibili keyfe hulikat. Onlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Yani ibret almazlar mı? Burada nazara bu anlamdır diyor belki. İhtimal. Ya da ev ana bihi nazarat taattuf ve rahme. Ya da ney? He. Rahmet ya da ülfet nazarı. Ne de olduğu gibi ve la yanzuru ileyhim ve la yukellimuhumullah ve la yanzuru ileyhim. Kıyamet günü kafirlerle Allah ne yapmayacak? Konuşmayacak ve onlara bakmayacak. Yani nasıl bakmayacak? Rahmetle, taattufla bakmayacak. Üç, ev ana bihi nazarel intizar ya da bekleme. Ne de olduğu gibi ma yanzurune illa sayhaten vahideten. O gün onlar, evet, felaket bir çığlıkla, büyük bir çığlıkla Rabbinin karşılarına geleceğini hiç beklemediler, değil mi? Bakmadılar. Evet. Yani ne demek burada? Bakma. Bekleme. Ayetlerin devamını okumuyorum. Bu da Yasin suresinde. Ve ev ana bihi ru'ye. Ya da ne yapmak? Görmek. Ne de olduğu gibi yanzurune ileyke nazarel magşiyye aleyhi minel mevt. Onlar sana nasıl bakarlar? Aynen ölümden dolayı bayılmış bir insanı neyi? Baygınlığıyla bakarlar. Evet. Orada ne? Bakma. Diyor ki وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ عَنَا بِقَوْلِهِ Allah'ın şu ayetinde şunu kastetmiş olması caiz değildir. O da ne? İlâ رَبِّهَا نَظِرًا Rabbine bakacaklar diyor ya. نَظَرَ تَفَكُّرْ وَالْاِتِبَارِ Düşünme ve ibret alma gözüyle bakması. Neden? لَاَنَّ الْاٰخِرَ Çünkü ahiret لَيْسَتْ بِدَارِ اِسْتِدْلَلْ وَاِتِبَارِ Ahiret yurdu istidlal ve ibret alma yurdu değil. Çünkü ahiret yurdu ne? Darul ceza vel karar vel hesap. Darul teklif değil. Yani ahirette ibret almanın ne anlamı var Rabbinin yüzüne bakarak? İbret ne için vardır? Ne için vardır? Teklifle alakalı vardır. Mükellefle alakalı. Yani yolu düzeltmek, durumu düzeltmek, ameli düzeltmek, aklı düzeltmek. Oysa ki diyor ki ahiret nedir? Ne yurdudur diyor ahiret İmam Beyhaki? Ne yurdudur? Hesap ve ceza yurdudur. Ne değildir? İstidlal. Yani bir şeye bakarak ondan delil çıkarma, bir şeye bakarak ondan ders çıkarma. Başka itibar yurdu değildir. Ve inne mahiyye daru ittirar. Ne yurdudur o? Verileni alma. Verileni ne yapma? Alma. Sunulanı ne yapma? Kabul etme. O halde bu ilk şık ne değildir? Mümkün değildir. Diyor ki وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ عَنَا نَظَرَ الْاِنْتِظَارِ Evet. Bekleme de olması mümkün değil. Neden? لَاَنَّهُ لَيْسَ ف۪ي شَيْءٍ Min emril cenne intizar. Çünkü cennet işlerinden hiçbir tanesinde ne yoktur? Bekleme yoktur. Le'ennel intizar. Çünkü intizarla birlikte, beklemeyle birlikte mahu tenğis ve tedkir. Kederlenme ve sıkılma vardır. Bekleyen insan ne yapar? Sıkılır, kederlenir, daralır. Vel aye harecet mahrecel beşara. Halbuki ayet ney? Ne hakkında söylendi? Müjde. Neyle alakalı söylendi? Müjdeyle alakalı. O yüzlerin Rabbine bakacağı, parıldayacağı. Bu neyle alakalı? Kederlenmeyle alakalı mı? Sıkılmayla alakalı mı? Bizzat ney? Sevinçle alakalı. Bizzat ney? Mutlulukla alakalı. Ve ehlül cenne cennet ehli öyle nimetlere kalacak. Fîmâ lâ aynun ra'at. Ne bir göz görecek? وَلَا اُذْنُوا سَمِيَاتٍ Ne de bir kulak işitecek. وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ beşer Ne de herhangi bir kalbinin aklında, kalbinden ya da aklından bile ne yapacak? Geçecek. مِنَ الْعَيْشِ O türlü bir hayat var. فَهُمْ مُمْكِنُونَ مِمَّا اَرَادُوا وَاِذَا خَتَرَ بِبَالِهِمْ شَيْءٌ اُوْتُوا بِهَا Akıllarına ne gelince onlara ne verilecek o? Hediye olarak sunulacak. Ma huturihi felem yecüz en yekuna Allah erade bi kavli ila rabbiha nazira nazaral intizar. Evet, bu da mümkün değil. Sonra devam ediyor. Ve li ennen nazar iza zukira ma zikril vec. Dikkat edin. Bakma yüzle birlikte zikredilirse diyor. Bakma neyle? Yüz ile birlikte zikredilirse ne anlaşılır? فَمَعْنَاهُ نَظَرُ الْاَيْنَيْنْ اَلَّتَيْنْ فِي الْوَجْهِ Yüzdeki iki gözün ne? Bakması anlaşılır diyor. كَمَا قَالَ تَعَالَى Allah Teala'nın şu ayette buyurduğu gibi قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ Ey Muhammed, biz senin yüzünün semada devamlı dönüp dolaştığını, semada değişik cihetlere ne yaptığını baktığını ne yapıyoruz diyor Allah Azze ve Celle? Görüyoruz. Erade bizalike takalluba ayneyhi nahve sema. Ne kastetti Allah Azze ve Celle? İki gözünün semada dönüp dolaştığını görüyoruz. İki gözünün nerede? Semada dönüp dolaştığını görüyoruz. Velennehu kal, Allah da buyurdu ki diyor, ila rabbiha nazira. Kime bakacak? Rabbine bakacak. Ve nazarul intizar, ayrıca diyor bekleme, bakması, la yakunu makrunen bi ila. İla harfi ile birlikte ne yapmaz? Gelmez. لَاَنَّهُ لَا يَجُوزُ اِنْدَ الْعَرَبِ Çünkü Araplar nezdinde caiz değildir ki en يَقُولُ desinler fi نَظَرِ intizar, bekleme bakmasında ila harfi cerini kullanmak. اِذَا كَانَ مَعْنَهُ intizar. Eğer manası neyse, bekleme ise. Daha sonra diyor ki galet Belkıs, Belkıs dedi ki fi مَا اَخْبَرَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا, Allah Azze ve Celle'nin ondan haber verdiğine göre fenaziratun bima yerci'u el murselun. Orada bizzat nazirayı ne olarak kullandı? İla olmadığı için bekleme anlamında kullandı. Demek ki ila ile birlikte ne gelmiyor? Bekleme anlamında gelmiyor. Bizzat ne? Bakma anlamında. Sonra devam ediyor. Şimdi ne kaldı? Şu kaldı. Üçüncü. Ve la yecuzu ennallaha teala erade nazarat taattuf ve rahme. Rahmet ve taattuf bakmasını da kastetmemiştir Allah. Neden? لِاَنَّ الْخَلْقِ Çünkü yaratılan لَا يَجُوزُ اَنْ يَتَعَطَّفُ عَلَى خَالِقِهِمْ Yaradanına rahmet göstermesi, taattuf etmesi caiz değildir. Mahlukatının yaratına, yaratanına ne göstermesi? Rahmet göstermesi, taattuf etmesi caiz değildir. فَاِذَا فَسَدَتْ هَذ۪ي الْاَقْسَامِ اَفْفَلَاثَ Bu üç kısım ne olursa, fasit olursa, bertaraf olursa, sahhal kısmu rabi' min aksamin nazar, dört kısımdan dördüncü caiz olur. O da ne? Ru'yet, yani görme, bakma. وَوَ مَعْنَا قَوْلِهِ تَعَالَى Bu da Allah Azze ve Celle'nin şu sözünün manasıdır. اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَى Yüzüne bakacak. Yani اَنَّهَا رَائِيَ Her Allah'a Azze ve Celle, bizzat Allah Azze ve Celle'yi ne yapacak? Görecek. Diyor ki وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ اِلَى ثَوَابِ رَبِّهَا نَاظِرَ Yine Rabbinin sevabına bakacak olması anlamı da caiz değildir. لَاَنَّ ثَوَابَ اللّٰهِ Çünkü Allah'ın sevabı غَيْرَ اللّٰهِ Allah'ın neydir? Gayrıdır. وَاللّٰهُ تَعَلَى قَالْ Allah'sa demiştir ki İlâ Rabbiha, Rabbine bakacak. Ve lem yekun, demedi ki diyor İlâ gayri Rabbiha nazıra, Rabbinin gayrına bakacak. Gördünüz mü? İstidlal bu. Vel Kur'an ala zahirihi, Kur'an zahiri üzeredir. Ve leyse lena en nuzilehu an zahirihi, onu zahirinden almamız ne değildir? Caiz değildir. İlla bi hucce, sadece neyle caizdir? Delille caizdir. Sonra diyor ki Ela tera ennehu lemma kale Allah Azze ve Celle dediği zaman şunu görmüyor musun? U'buduni Bana ibadet edin. Veşkuruli Bana şükredin. Lem yecuz En yukal Şunu demek caiz değildir diyor. Erade melaiketi ev rusuli Yani bana ibadet edin, bana şükredin. Yani meleklerime ibadet edin, meleklerime şükredin ya da peygamberlerime ibadet edin, peygamberlerime şükredin. Burada bunu böyle tevil edebiliyor musun? Edemiyorsun. Diyor ki ثُمَّ نَقُلْ Sonra deriz ki اِنْجَازَ لَكُمْ اَنْ تَدْعُهَذَا Eğer sizin için bunu iddia etmek caizse fi kavlihi Allah'ın şu sözünde, ayetinde اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ Rabbine bakacak جَازَ لِغَيْرِكُمْ Başkası için de şu caiz olur En yedda'i fi kavlihi teala şu ayette onu iddia etmek. La tudrikuhul absar. O gün onu gözler ne yapamaz? İdrak edemez. Feyegul der ki erade biha la tudriku gayrahu. Bununla Allah Azze ve Celle neyi kastetti? Gayrını ne yapamaz? İdrak edemez. Neden burada gayrını idrak edemez demiyorsunuz? Başka yerde gayrını diyorsunuz. Burada neden gayrını idrak edemez diyorsunuz? Deyin böyle. Bunu demiyorsunuz ama. وَلَمْ يُرِدْ اَنَّهَا تُدْرِكُهُ هُوَ Kastedilen bizzat onu idrak edemez değil olur o zaman. Gayrını idrak edemez. Ama burada onu idrak edemez diyorsunuz. Halbuki diğer ayette de ne yapar? Gayrını görür diyorsunuz. O halde burada da gayrını idrak edemez değil. Anladınız mı? He, bunu yapmıyorsunuz. Ve izâ lem yecüz zâlike lem yecüz hâve. Eğer o caiz değilse bu da ne değildir? Caiz değildir diyor İmam Beyhaki. Ve bu istidlaliye ne yapıyor? Bize güzel bir ne açıyor? Çığır açıyor. Onun Allah ondan ve onun gibi bütün ehl-i sünnete mensup alimlerden ne yapsın? Razı olsun. Evet. Kısaca bu dört meseleyi yazdıysanız bu önemli. Yazdım. İtibar, ibret, rahmet, taattuf, bekleme. Üçünü ne yaptık? İzah edince ne kaldı geri? Bizzat rü'yet kaldı. Evet. Bu meseleyle alakalı kısaca söyleyeceklerimiz bunlar. Hadislere bu ders geçmeyeceğiz. Çünkü hadisler çok zamanımızı alır. Sadece hadislerin Arapça metnini okuyacağız. Bir daha ders Arapçalarını okumayacağız. Evet, Seyhullah Arapçalarını oku hadislerin. Başta bir pek çok hadis peş peşe geliyor. Evet, konumuzda hadis çok. Oku. Kâle İmâmu Bukhari rahimahullah haddesenâ Amr ibn al-Avni kâle haddesenâ Halidun ve Huşeymun an İsmail'e. Halidun ve Huşeymun mu ev Huşeymun mu? Evet ya. An İsmail an Kaysin an Cerir'in kâle kunna culûsen inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem id nazara ilel kameri leyletel bedri kâle innekum seteravne rabbekum kemâ teravne hâzel kamera la tudammûne fî rü'yetihi fe in istatâtum en la tuğlebû alâ salâtin قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَفَعَ. Hemen tercümesini okuyuk hadisin Yasin. Tercümeyle birlikte gidelim. Celil İbni Abdillah el-Bedeli şöyle demiştir. Bir gece Peygamber aleyhisselatü vesselamın yanında oturuyordu. Ayın 14. gecesiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aya baktı da şöyle buyurdu. Şu ayı görmekte nasıl birbirinize gösterebilmek için sıkışıp üst üste yığılmanıza hacet kalmaksızın hepiniz zahmetsizce görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz. Artık güneşin doğumundan da batışından da evvelki namazların hiçbirinden alıkonmamak elinizden gelirse ona çalışınız. Evet. Oku Seyfullah bir sonraki rivayeti. Kâle İmâmu Bukhari rahimahullah haddesena Yusuf ibn Musa kâle haddesena Asim ibn Yusuf'e el-Yerbu'iyyü قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. Evet oku. Cerir ibn Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz sizler Rabbinizi göz görüşüyle göreceksiniz buyurdu. Evet, bir sonraki. Kâle İmâmu Bukhari rahimahullah haddesena Abdetu ibn Abdillahi kâle haddesena Hüseynun il-Cu'fiyyü an Zâidete kâle haddesena Beyan ibn Bişri an Kays ibn Ebi Hazim kâle haddesena Cerîrun kâle kharaca aleyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme leyletel bedri فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا فتضامون في رؤيته. Evet. Evet, oku tercümesini. Cerir İbni Abdillah şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam ayın 14. gecesi bizim yanımıza çıktı da şöyle buyurdu. Şüphesiz sizler şu ayı görmekte nasıl sıkışıp üst üste yığılmanıza hacet kalmaksızın hepiniz zahmetsizce görüyorsanız kıyamet gününde Rabbinizi de öylece göreceksiniz. Evet, bu üç hadis bir hadistir. Dikkat edin. İmam Buhari Kays bin Ebi Hazim'den sonra senedi birlemiştir. Kays bin Ebi Hazim'e kadar farklı senetlerle rivayet etmiştir. Dikkat edin senede. Kays bin Ebi Hazim'den öncesi farklı. Kays ve sonrası bir. Yani demek ki Kays bin Ebi Hazim'e kadar üç ayrı senetle ne yapmıştır? Bu rivayeti bize vermiştir. Bu tek bir hadistir. Ama farklı üç bir yoldan Kays bin Ebi Hazim'e kadar farklı üç yoldan bunu bize ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Bu da neyi gösterir? Yani bu rivayetin pek çok kanaldan ne yaptığını? Geldiğini. Hangi pek çok kanal? İmam Buhari'nin sıhhat şartına uyan pek çok kanal. İmam Buhari'nin sıhhat şartı dışına çıkarsak belki onlarca vardır. İmam Buhari'nin sağ şartı çok nedir? Ağırdır. Çok nedir? Ağırdır. Aynı asırda yaşamayı yeterli görmez. Bizzat ney? Karşılaşmayı şart koşar. Bizzat neyi? Karşılaşmayı. Demek ki bu üç rivayet bir rivayet aslında. Dikkat ederseniz metin hemen hemen ney? Bir. Evet. Bir sonraki rivayeti oku. O uzun bir rivayet. قَالَ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُ رَحِمَهُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَز۪يزِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاه۪يمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَب۪ي شِهَابٍ İbn-i Şehab. An İbn-i Şehab. An Ata İbn-i Yezid el-Leyfi'yi An Ebi Hureyre'te ennen nâse kâlu Ya Resulallahi hel tera Rabbena yevmel kıyameti. Tera mı nera mı? Hel nera. Hel nera Rabbena yevmel kıyameti fegal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hel tudarrune fil kameri leyletel bedri. Kâlu ya Resulallahi. Kâle fehel tudarrune. Kâlu la ya Resulallah. قالوا لا يا رسول الله قالوا لا يا رسول يا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبعه من كان يعبد بدا من كان يعبد شيئا من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبعه من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. Şimdi yettebi'u da yetbo'u da aynı anla. Fark etmez. Yetbo'u da olur ilkinde. Yettebi'u da olur. Evet, devam et. وَتَبْقَى هَذِهِ الْاُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا اَوْ مُنَافِقُوهَا شَكَّ اِبْرَاه۪يمُ فَيَأْتِيهِمُ اللّٰهُ فَيَقُولُ اَنَا رَبُّكُمْ. Bu فَيَأْتِيهُمُ اللّٰهُ var ya, onun altını çizin. Allah gelir. Onlara Allah gelir. Allah'ın ityan sıfatı bizzat orada var. Mecid ityan. Devam. فَيَقُولُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا فَإِذَا Bir daha geldi. Bu sefer insanların diliyle. Bu bizim mekanımız ta ki Allah bize ne yapsın? Gelsin yani. Allah'ın ifade etmesi dışında insanlar da bunu ne yapıyorlar? İkrar ediyorlar, söylüyorlar, ifade ediyorlar. Onu da altını çizin. يَأْتِينَا رَبُّنَا diyor ya. هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَ اللّٰهِ يَأْتِينَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا yine diyorlar عَرَفْنَاهُ عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللّٰهُ فِي سُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ اَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ ya da فَيَتَّبِعُونَهُ ikisi de olur وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَ بين ظهري جهنم بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوكي السعداني هل رأيتهم السعدانة قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوكي السعداني غير أنه لا يعلم ما قدر ما var mı arada? Tamam. إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم فمنهم الموبغ بغيا بعمله أو الموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوته ثم نحوه ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد النار أراد النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونه في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قدمت حشو فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحجة في حبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد فشبني قشبني ريحها أو أحرقني ذكاؤها فيدعو الله بما شاء أن يدعوه ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غير فيقول أن تسألني غير فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة وراها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة بابٌ مزار فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي أوطيت أبدا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أوطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة إن فقهت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي فيقول أي ربي لا مصاف farklılıkları var. Evet, ben de feyukal devam et ha. أي ربي أي ربي لا أكونن أشقى خلقك ولا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة فإذا دخل قال الله له تمنه فاسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله معه evet. Tamam, tamam. Orada duralım. Orada duralım. Orada duralım. Orada duralım. Evet. Oku. Bize İbrahim İbni Sa'd, İbni Şihab'dan, o da Ata İbni Yezid el-Leysi'den, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle tahdis etti. İnsanlar, ya Resulallah bizler kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Açık ifade değil mi? Bak merak etmişler, sormuşlar. Yani Mutezile de merak etsin, sorsun. Değil mi? Ha. Hiç merak etmemişler demek ki. Görmeyeceğiz demişler baştan. Ha. Devam. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam... Bakın ne yapıyor? Mantık metodunu kullanıyor aleyhissalatü vesselam. Düşündürtüyor. Direkt cevap vermiyor evet diye. Şimdi dikkat edin. Ayın 14. gecesi ayı görmek için itişip kakışmaya, birbirinize zahmet vermeye hacet görür müsünüz diye sordu. Sahabiler hayır ya Resulullah dediklerinde tekrar ya güneşin önünde hiçbir bulut yokken görmek için itişip kakışmaya, birbirinize zahmet vermeye hacet görür müsünüz diye sordu. Sahabiler yine hayır ya Resulullah deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz sizler onu işte böyle açık göreceksiniz. Allah kıyamet günü... Burada rü'yet kelimesini, nazar kelimesini ne yapmıyor? Kullanmıyor değil mi? Evet. Her kim her neye tapıyor idiyse onun ardına düşsün buyuracak. Artık güneşe tapmakta olan güneşin ardına, aya tapmakta olan ayın ardına, tağutlara tapmakta olanlar da tağutların arkalarına düşüp gidecek. Ve yalnız bu ümmet işlerinde şefaatçileri yahut münafıkları da olduğu halde yerinde durup kalacak. Ravi İbrahim bu iki kelimede şek etti. Yani İbrahim İbni Sa'd, şefaatçileri veya münafıkları. Yani birinden birini de söylemiş olabilir, ikisini de söylemiş olabilir diyor Aleyhisselam. Allah onlara evvelce tanıdıklarından başka bir surette gelip... Rabbi gelecek onlara bak, gelecek. Evvelce tanıdıklarından başka bir surette ne yapacak? Rabbimin sureti var elbette. Evet, işte devam et, göreceksin. Hı. Ben sizin Rabbinizin buyuracak. Onlar hı. Rablerini o tecelliyle tanıyamadıkları için senden Allah'a sığınırız. Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim yerimiz burasıdır. Yerimizden ayrılmayız. Rabbimiz bize geldiğinde biz onu tanırız diyecekler. Allah-u Teala onlara bu defa tanımakta oldukları suret üzere gelecek de ben sizin Rabbinizin buyuracak. Onlar da sen bizim Rabbimizsin diyecekler ve Allah'ın davet etmesi üzerine ona tabi olacaklar. Aldın mı? Demek müşrikler değilmiş. Tanımadıkları surette gelince tanımadılar. Tanıdıkları surette gelince tanıdılar. Heh. Daha sonra cehennemin de ortasına sırat yani köprü kurulur. Bu ümmetimi onun üstünden geçirecek ilk kimse olacağım. O gün rasullerden başka. Öyle değil aslında. Fe ekune ene ve ümmeti evvel men yucizuha. Geçirecek değil. O gün ilk ben ve ne? Ümmetim o köprüden geçecek. Ama tercümede nedense öyle yazılmış. Evet. O gün rasullerden başka hiçbir kimse korku ve dehşetten dolayı tekellüm edemez. Rasullerin de o günkü duası Allahümme sellim, sellim. Allah'ım selamet ver, selamet ver olacaktır. Bu hadisi daha önce almıştık, hatırlıyor musunuz? Cehennemden Sa'dan dikenlerine benzer çengeller vardır. Sa'dan dikenlerini hiç görmüşlüğünüz var mı? Sahabiler, evet ya Resulallah dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle devam etti. İşte bu çengeller Sa'dan dikenlerine benzer. Ancak şu var ki ne kadar büyük olduklarını yalnız Allah-u Teala bilir. İşte bunlar insanları kötü amellerinden dolayı kapıp alırlar. Artık insanlardan kimisi helak olur, kötü amelleriyle kalır. Yahut kötü amel dolayısıyla helak olur. Kimisi de derhal, kimisi de hardal gibi ezim ezim ezildikten sonra yahut cezasını gördükten yahut buna benzer bir halde kurtulur. Nihayet Allah-u Teala kulları hakkında hüküm ve kaza adlini icra ve tamam edip de sırf ilahi rahmeti olarak cehennem ehlinden dilediklerini cehennemden çıkarmak istediğinde meleklere ilahi rahmete nailiyetleri murat olanlardan Allah'a bir şeyi ortak edinmemişleri la ilahe illallah diye şehadet etmişleri cehennemden çıkarsınlar diye emredecek. Halbuki burada sümme yetecella sonra Rabbim tecelli edecek diyor. Onu hasfetmiş. Onu hasfetmiş. Devam. Melekler bunları cehennemde üzerlerindeki sucuk izlerinden tanıyacaklardır. Ateş Ademoğlunun bütününü yerde yalnız sucuk eserini yiyemez. Allah-u Teala sucuk eserini yemeyi cehennem ateşine haram kılmıştır. Bunlar ateşten kavrulup kapkara olarak çıkarılacaklardır. Üzerlerine hayat suyu dökülecektir. Onun altında seyir uğrunda biten yabani reyhan tohumları nasıl çabuk biterse yeniden öylece bitecektir. Hemen bir su görünce ne yaparlar? Biterler. 12 ay kavrulsunlar, bir günde su görsünler, hemen biterler. İşte o hayat suyu da ne yapacak? O kavrulanları öyle bitirecek. Devam. Allah Teala kullar arasında hüküm ve kazayı sona erdirir. Ancak cennet ile cehennem arasında yüzü ateşe dönük bir kimse kalır ki o cennete girecek cehennem ehlinin sonuncusu olacaktır. Bu lafzı da almıştık, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bu lafzı da almıştık. O kimse, ya Rab yüzümü şu ateşten döndür. Çünkü kokusu beni zehirleyip duruyor, alevi beni yakıp duruyor diyecek. O adam mütemadiyen Allah'a, Allah'ın dilemesi kadar dua ve niyazda bulunacak. Sonunda Allah ona, bu senin dediğin sana verilecek olsa acaba başka şey daha istemeyecek misin buyuracak. O ise, izzetine yemin olsun ki hayır, bundan başka senden bir şey daha istemem diyecek ve Rabbine ilahi masiyeti taalluk eden birçok ahitler ve misaklar verecek. Söz verecek. Ondan sonra Allah Teala onun yüzünü cehennem cihetinden cennet tarafına çevirecek. Yüzünü cennete doğru döndürünce cennetin güzelliğini görecek. Lakin hemen istekten utanıp Allah'ın dilediği kadar bir müddet sukut ettikten sonra ya Rab beni cennetin kapısına yanaştır diyecek. Allah da ona evvelce istediğinden başka ebediyen hiçbir şey istemeyeceğini ahitlerini ve misaklarını vermiş değil miydin? Allah layıkını versin. Behey Adem oğlu, sen ne kadar sözünde durmaz kimsesin buyuracak. Yani layıkını versin, yani yazıklar olsun demek istiyor. O da ey Rabbim der ve Allah'a devamlı dua eder. Nihayet Allah bu sana verilirse bundan başka bir şey istemeyecek misin diyecek. O da izzetine yemin ederim ki hayır, bundan başka bir şey istemem diyecek ve yine Rabbinin dilediği birçok ahitler ve misaklar verecek. Bunun ardından Rabbi onu cennetin kapısına yanaştıracak. O kimse cennet kapısına varıp dikildiği ve cennet ona açılıp genişlediği, o da cennetin içindeki güzel ve bol nimetleri sevinci görünce yine utanıp Allah'ın dilediği kadar bir müddet sukut edecek. Sonra ya Rab beni cennetin içine sok diyecek. Görüyor musunuz? Önce cehennemden cennete çevir, sonra cennetin kapısına yaklaştır, peşinden de cennete sok. Her birinde başka bir şey istemeyeceğine dair söz veriyor. Ama Rabbimin rahmeti ne kadar geniş ki. Yani en sonunda affediyor. Devam. Allah da ona istediği sana verildiği takdirde ondan başka bir şey istemeyeceğini ahitlerini ve misaklarını vermiş değil miydin der ve sana veil olsun ey Ademoğlu sen ne kadar sözünde durmaz kimsesin buyurur. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim mahluklarının en bedbahtı ben olmalıyım. Olmayayım diyecek. Durmadan dua ve niyaza devam edecek. Nihayet Allah Teala ona gülecek. Gülecek çizim bak. Allah'ın gülme sıfatı. Bunları müteferrikan uzun hadislerdedir. Bulamazsınız her yerde. İbn-i Teymiye bile çok fazla bu rivayetleri ne yapmaz? Zikretmez. Gülme sıfatı. Ona gülünce de cennete gir buyuracak. O kul cennete girince Allah ona temenni et buyuracak. O da Rabbinden ister ve temenni eder. Nihayet Allah ona şunu da bunu da iste diye buyurarak istenecek şeyleri onun aklına getirecek. Yani bir de isteyecek şeyleri aklına getirecek değil mi Rabbim? Nihayet bu dileklerinin hepsi kesilince yine Allah ona bunların hepsi ve bir o kadar dahası hep senindir buyuracak. Hepsi ve bir o kadar dahası. Bir sonraki hadisi de oku. O demin kestirdiğim o da Ebu Hureyre farklı bir rivayeti. Evet. Gale Ata. Kale Ata ibn-i Yezide ve Ebu Sa'id ibn-i Kudriyü ma'ebi Hureyre'te la yaruddu aleyhi min hadisi. من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة فذلك الرجل آخره آخر أهل الجنة دخولا جنة أكو ياسين Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet edenlerden biri olan Ata İbni Yezid şöyle dedi. Ebu Hureyre bunu rivayet ederken Ebu Said el-Hudri de oturuyor ve Ebu Hureyre'nin dediklerinden hiçbir şeyi değiştirmeye lüzum görmüyordu. Ta ki bunların hepsini bir o kadar dahası hepsinin de sözüne gelince Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Ebu Hureyre'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bunların hepsi ve daha 10 misli senindir buyuracaktır demişti. Ya Ebu Hureyre dedi. Ebu Hureyre de ben şehadet ederim ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan yalnız bu ve bunun 10 misli senindir ezberledim dedi. Ebu Said el-Hudri de ben de şehadet ederim ki ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan onun bunun hepsi ve 10 misli de senindir buyurduğunu ezberledim dedi. Ebu Hureyre işte bu adam cennet ehlinin cennete en son girecek olanıdır demiştir. Daha pek çok hadisimiz var. Evet, son iki tanesi uzun. Bundan sonra iki tane, diğerleri kısa. Evet, saatimiz kaç? 9.30. Burada keselim. O hadisleri de bir daha ders okuyalım. Ondan sonra şerhe girelim. Çok fazla hadis var. Ama hepsi hemen hemen aynı anlamda. Evet. Direkt bu hadisten başlayacağız. Bana hatırlatın. Ben unutabilirim. Altını çizin dediğim yerleri çizin. Var mı sorusu olan? Yoksa kapıyorum. Geç oldu. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.